Bizi mugimendutik Xabier Arluxet gure gomita, egunon? Egunon, Kristof, egunon entzurak. Klimaren hastia urriaren bostetik amabira eta orkestu du Euskal Hirigune Elkargoak, eta bizik segitzen du bere lana, biztanda itzaitz itunari buruz eta formakuntzer buruz lanian ari da beti aintzina, justu Eskual Elkargoak prentsa horrekoa egindu, orkestu du urriaren bostetik amabira izanen den klimaren hastea, ez da lehenbizikoa, bon, sortu denetik Euskal Hirigune Elkargoa nola doa gai horri begira. Lehenbizik elkargo batek olako gaia hartzerat onda eta maila hortan ere ekiteko tresnak badirela. Bizik aipatu duen bezala, beroteki efektuzko gasen isurketak, hein batean ere haren kausak atxemait ditituko erriko etxen mailan eta erriko edo beste kolektibitateak nahi eta irigune mailan diren erabakiek eta diren praktikek dituzte hainbat hemengo emisioen edo isurketen kopuruak definitzen. Nahi eta hortan direla ere aldaketen plantan emaiteko tresnak, orduan bizik beti tresna horiek aktibatzeko kanpainak eraman ditu, hauteskundeen garaietan, eta erri hiri gune elkargoak bere gain hartzerat orai eta idazkaritza orokor bat, eta klima plan bat plantan emaiteak berri onak dira. Gero, praktikan behar direna da horiek eraginkorki ari zan, eta hainbat neurri hartzen ditu hiri gune elkargoak, eta bizik alden einean elkarnara segitzen arlo horietan denek behar alderuntz pusatzeko, eta lugaldearen berotegi efektuzko isurketak txipitzeko. Orduan, hala, hori begi onarekin ikusten da, eta bizik daraman behar espirituarekin, erraiten du, erganai baita erriko etxen mailan egin den kampainekin bezala, irigunearen mailan, jarraipena egiten ikusteko, ea hitzetatik edo hitzemanetarik ekintzetara atxemaiten ditugun ondorioak. Erriak aipatzen dituzu, preseski, hainitzek itzaitz ituna izenpitu zuten, ez bakarrik autetxiek, autagaiek, kampaina denboran, erriko bozen kampaina denboran, egin zuen bizik ere sailkapen bat ikusteko zertan zen, memento batez, ala ere ikasle txarrak onak bilakatzen ari dira, zertan da? Bilan aiteko lehenbizik da kezka eta ardura gerotageago urbiletik hartzen dutela erriko etxek, hori segur, eta gaia komparazione 2008 eta 2008an eman zen jarraipenarekin orai 2008 eta 2006ko faste honetan ikusten dela gehiago implikazioen eta jarraipen badutela autetxien partez. Manoruski, abiadura handitu behar da, gaiak ezparin badu ahotz egiten eta erabiltzeko trenak ezparin badira berez denak ezagunak autetxien zat, uai ebe akselerazione faste hori beharrezkoa dela ikusten da, ikusten dute autetxiek eta bizik bizkat tentsatzen du egin hortan akuratzeat gauzatzeak agertzeko. Fase hortan gira eta konkretuki berritasuna egintaldi honetan da nola egin udaletxeetan, herrikoetxeetan ardurak dituzten autetxeak eraginko jako izaiteko eta eman duten hitza gauzatzeko. Argi eta garbi pasatzen da formakuntza saioetarik gai hori berria baita azken finean eta hori ez du bizik aipatzen. Hainbat elkartek, baserri aldeko autetxien elkarteak formakuntzetan eta transizio ekologikoari buruzko gomendioetan aipatzen du adibidez formakuntza betizpatekoa dela eta autetxek bautela beren eskubide hori baliatu eta plantan eman nahi baute moderagin korrean interes orokorra beren erriko etxe mailan eta beste mailan ere irigune elkargoan ari bari badira. Ebe nahi baute interes orokorra zerbitzatu formakuntza behar dute egin transizio ekologikoa ere gauzatzeko. Orduan, fase horrekin eta bizik gehitu du elementu bat bere ekiteko moldeari formakuntza ziklo berri bat plantan emanez. Formakuntzaz edo formakuntzaz mintzatzeko, erranduzu, bazera tresna kutsa, eta preseski, ze formakuntza mota eskaintzen du bizik, eta aipatu dituzu autetxeak, baina erritaren zatera? Oan, bereziki, hor, gertatu da, lehen ziklo bat egin duela bizik 2008an, autetxendako lehen formakuntza ziklo horren ondotik, pixkat bilan bat egin dela, Hor, itzaitz lan taldeak du hori plantan eman, gaia ez du bakarrik egin, iparaldeko hautetxi eta funtzionarionzat zen formakuntza bat plantan eman du bihar, Ipar Euskal Herriko Eko Formakuntza erakundearekin eta CEDIS Formakuntza Zentroarekin elkarlanean hori ere berriz. Orduan, ideia da lurraldearen metamorfosi ekologikoa bizkortzeat eta horren lortzeko hainbat gako emaitea formakuntzetan. Oana, hau tetxi eta funtzionarintzaten formakuntza saio berri hau. Asia da, maiatzan oita lauean hasi da. Eta badi, emaiten ditu, azken finean, zazpi hitzordu metamorfosi ekologikoan engaiatu diren erriko etxeek dituzten zazpi arlotan berek ukanen dituzte formakuntza egun horietan gako batzu hitzetik ekintzetara molde eraginkorrean pasatzeko. Eta hor da pixkat berritasuna aintzineko agintaldiarekin konparatuz, kultura berri hori sartzen dela hautetxiek ez baitute ezagutza guzia eta hautetxiek formakuntza horien bidez ukan dezaten gaitasuna beren hitzaren gauzatzean beste hautetxien esperientziaren berri ukaiterat eta horren bidez beren agintaldian gauzatzak eta urratzak kausitzera metamorfosi ekologikoaren alde. Ainitzek eman dute izena? Orduan, izenak badira, gauza da, aipatu den bezala, ainitz horren kontzeptua, ikusi behar da, nundik partitzen gien, eta azken finean, senatariek egin dute txosten bat, eta haiek ere, aipatzen dute, tokiko hautetxiek, beren kolektibitatearen ingurumen transizioa hasteko eta kausitzeko, behar dutela ere formatu, baina juraz hautetxien formakuntzak ez dira behar diren einean baliatuak. Portzentai biziki apalak dira hautetxiek segitzen duztelaik. Orduan, irigune elkargoan eta Ipar Euskal Herriko hautetxietan, ez da mirakulua ondiago, baina badira, taldeak formatzen ari direnak, baina orduan ez dut zenbaki argi, baina amaretik, eguneko amaretik baino gutxiagok baliatzen dute formakuntza potentziala hautetxietan. Edo ez dela kopuru eta saldoa ondia itxoiten, baina abanteila da bizik egimaiten duen kampaina hori esker, ebe amarranaka ari direla formatzen, eta hori gehiago egiten duela. Eta portzentai horiek ez zirela izanen, arlo hortan praktikan emanak ez balu bizik beholako formakuntza tresna plantan eman, eta estimatua direla, eta horiek beharrezkoak direla gauza da gainera horren plantan emaiteko, emaiten diren ingredienteak edo osagaiak direla ebe formakuntza interaktibo batzu, Iparralde Euskal Herriko hainbat erritan emaiten direla, eta beti lurraldeko errealitatearekin lotuak direla, hortan badirela hainbat lekukotasun, formakuntza saiotan ikusten dira edo herriko etxe inspiratzaileen lekukotasunak, edo herriko etxeekin jadanik posibe diren edo sortzekoak diren hainbat lankidetza parada aipatzen dira Euskal Elkargo eta herriko etxen arteko elkarlana indartzeko, badira justuki Euskal Elkargoko funtzionarioen lekukotasunak eta berdenboran ere aipatzen dira lurralde, arlo bakotxean diren eragileen lekukotasunak. Horrek emaiten du indar berezia, holako formakuntza egun bati, agintaldiaren azken partean hitzemanen gauzatzeko tresnatuak ateratzen baitira hautetxeak. Untsa da, Xabier Arluzet, mire esker gurekin egonik. Mire esker zuei.